kar bile yağsa ya da fırtına olsa, gök bulutlarla ve dünya kavgayla dolsa, güneşin olsun gönlünde, o zaman gelsin ne gelirse, doldurur ışıklarla en karanlık gününü. Bir şarkın olsun gönlünde, sevinçli eskilerle. Bir şarkın olsun gönlünde, sevinçli eskilerle. Seni günlük tasalar bulsa bile, bir şarkın olsun dudaklarında, o zaman gelsin ne gelirse, yardım eder atlatmaya en yalnız günümü. Başkaları için de bir diyeceğin olsun tasada ve bunalımda, ve seni mutlu edecek her şeyi söyle onlara da. Başkaları için de bir diyeceğin olsun tasada ve bunalımda, ve seni mutlu edecek her şeyi söyle onlara da. Bir şarkın olsun dudaklarında, yitirme sakın cesaretini. Güneşin olsun gönlünde ve her şey iyi.